mocno uderza, stoi mocno na ziemi. Jak chyba wierza w swoich znak, tak straciesz. Będziesz widział nas, jak bierzemy twoją duszę, abyś ujrzał inny świat, gdzie strach przed życiem odchodził zapomnienie. Twoje myśli, twoje sny nie należą już do ciebie. Przejąłem wszystko, energię twojego ciała, abyś uciekł przede mną. Szansa będzie mała, nie, nie. Nawet gdybyś chciał, jesteś tylko ty, jesteś tylko ty i ja. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Tak, teraz już nas znasz. Poznałeś ma oblicze, zobaczyłeś moją wazę. Mój obraz kolorowy staje się mrok jasny. Zamienia się dzień, ostateczna gra między tobą a mną. W obliczu mego światła zostajesz sam jak palec. Choć 10 ich masz, co teraz zrobisz? Jesteś sam, wystaw siebie zło, które ciągle ci wpajano. Za późno byś krzyczał: o mamo, nie mam siły, by uwolnić się od niego. Mamo, o mamo, powiedz mi dlaczego. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Co się dzieje? Odpowiedz na pytanie. Pani ty rap jest jak mocne szpanie. Ja lubię patrzeć, gdy strach uderza cię. Wtedy widzę, czego tak naprawdę boisz się. I już wiesz, wiesz, co naprawdę dobre jest, gdy zbliża się do ciebie i uderza cię jak moc, który na kowadło spada. Głowa twoja ciężka jest, więc potrzebna jest zaprawa. Nagle budzisz się, oddech twój nieświeży. To co zobaczyłeś, nikt ci nie uwierzy. Nie, nie, nie, nawet gdybyś chciał. Jesteś tylko ty, jesteś tylko ty i ja. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra. Bandita atakuje. Ostateczna gra.